Min kampus FM nsellmilkom u nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Illum f'dan il-programm se niddiskutu il-poeżija bikrija wara il-kantilena. Wara kaxaro ħadd aktar ma reġa' kiteb bil-Malti għal żmien twil u mis-seklu 15 naqbżu għas-seklu 17. Insibu żewġ versi li Giacomo Bosio ikkwota fl-1602 fil-ktieb tiegħu dwar l-istorja tal-kavalleri. Dawn iż-żewġ versi inġabru minn fomm il-poplu. Jiġi żmien x'ħin fil-wardija, kull xi berraba jiswa u hija. Donnhom xi jgħidut famla ta' qawl. L-art fil-wardija kienet tiswa ħafna minħabba li tagħti fuq ix-xemxija li kienet port popolari. Sewa, u hemmhekk għandna bidu tajjeb għas-seklu 17, għaliex is-seklu 17 ukoll laqgħana ma' Bonamico. U Bonamico li jiex fl-istess seklu, seklu 17, tana it-tieni poezija bil-Malti, li jisma Mejju ġibel Ward u Żar, li inkitbet bej wieħed u ieħor bejn l-1672 u l-1675. Gianfrancesco Bonamico twielet il-Belt Valletta fl-1639, studja Malta, ma kellu jmur ikompli l-istudju tiegħu fl-Università ta' Franza u hawn iggradwa bħala tabib. Wara ma rekompli jitħarreġ fil-Mediċina Berlin, Amsterdam u Brussell. Ġifieri, qed ngħidu dakollu biex nuru li Bonamico kien bniedem kolt, kien bniedem edukat, kien bniedem ta' skola kbira, tantu hekk li eventwalment dana laħaq it-tabib tal-flotta. Dak il-perjodu Malta kienet taħt il-kavalleri. U meta inti tajt li kellu il-ħatra tat-tabib prinċipali tal-flotta, ġifieri għandek l-ogħla kariga li wieħed jista' jilħaq bħala tabib. Ġifieri kienet kariga importanti. Issa minn ftit ieħor naraw għaliex qed insemmu dan aħna. Sewa, kien hemm każ u dan il-każ huwa dokumentat meta faqqat il-pesta fl-1676 u Bonamico kien ta' diversi istruzzjonijiet li t-tobba kif għandhom jagħmlu ħalli jieħdu ħsieb dawk li ntlaqtu bil-pesta. Kienu mietu ħafna nies dik il-ħabta. Però jidher ukoll li il-Bonamico ftit donnhom kienu jagħtu kasu f'ċerti affarijiet. Issa, però aħna l-biografija tiegħu ma tantx tidħol hawnhekk f'dawn il-programmi. Aħna ħanaraw daqsxejn kif Bonamico b'din il-pożizzjoni li kellu xorta ipprova jħaddem il-Malti anka avolja ġifieri tagħna poeżija waħda. Li qabel is-sejba tal-kantilena l-istudjużi kienu jaħsbu ġifieri fis-sittinijiet li din kienet l-ewwel poeżija li kellna bil-Malti. Ftemna u għalhekk issa hawnhekk aħna qed ngħidu li hija t-tieni poeżija. U kiteb diversi poeżiji bil-Latin, għandu pereżempju Gaudia Militensja, għandu Calende, Meje, Carmina Varia u Laudes Cotoneria, li dawna din l-aħħar waħda speċjalment inkitbed fl-1672. U ġiet ippubblikata f'Lyon fi Franza u l-iskop kien li jagħti ġieħ lil Grammastru, u kif qed tgħid Grammastru Cotoner. Għax il-Grammastru Cotoner bena l-fortizza tal-Cotonera minn Butu. Però wkoll insibu li kiteb poeżija waħda bil-Malti. Issa hawnhekk ukoll nerġgħu nitħasbu kif forsi tħassibna l-kantilena għaliex kitba bil-Malti. U dan li se ngħid huwa biss suppożizzjoni. Għaliex kitba bil-Malti meta hu kien diġà suċċess bil-Latin, kiteb poeżiji bil-Latin, ġifieri għaliex ma baqgħux jikteb bil-Latin. L-istorja hija l-istess kif kellna aħna nittraduċu iż-żminijiet ta' Bonamico, ġifieri s-seklu 17, ma' żminijietna. Għaliex tikteb bl-Ingliż illum? Għaliex tikteb bil-Malti? sewa, jekk inti se tikteb bl-Ingliż sa tilħaq udjenza usa. Mela meta kiteb bil-Latin tilħaq udjenza usa. Infatti il-poeżiji tiegħu anke magħruf Franza. Sewa se tgħu jifhmuhom. U jekk inti tikteb bil-Malti, illum sewa għandek l-udjenza Maltija. U l-istess raġuni, allura fil-parallelizmu fil-paragon tagħna, bon amiko, rrid li bil-Malti il-Maltin ikollhom poeżija illi biha jistgħu faħru l-Grammastru. Ġifieri l-iskop tiegħu huwa li anka l-lokali, in-nies lokali, jagħtu ġieħ lill-Grammastru. U raġunijiet issa iktar tard fil-programm nagħtuhom ukoll. Però qabel ħa nisimgħu daqsxejn lil-Silejn tgħidilna l-poeżija x'fiha. Sa taqranna Mejju ġi bil-Wart Użżar li kiteb Bon Amico. Mejju ġi bil-Wart Użżar, għadda l-bart ix-xita u l-beraq, tat-tit l-art bin-war u l-weraq, qiegħda r-rieħ siket il-baħar. Tar isħab minn wiċċ is-sema, saf li ġbil nibtet il-ħdura, reġettanni kull għasfura u fil-ferħ kull qalb tirtema. Ajla ferħ kien fed il-gżira li ma kienx minn iwennisa, li ma kienx min iħarisa, kieku tibki l-ġuħ bħal sira. Inti l-ferħ u l-għena tagħna, kottoner dawl ta' għajnejna, tant li s-sema iħallik ħdejna, fl-akbar bart ikolna isħana. Sewa, issa, xi ħaġa bħala sfond ta' din il-poezija, Bon Amico kitiba għall-okkażjoni fl-ewwel ta' Mejju, li kienet il-festa tal-arblu ta' Mejju, u Malta kienet qed tgawdi dik il-ħabta prosperità soċjali kbira u stabilità ekonomika. Ma ninsewx illi kien il-Grammastru Kottoner li ġab ħafna progress soċjali fosthom il-pensjonijiet u assistenza lill-qraba ta' dawk li jmutu fi gwerra, ħolqien ta' bosta xogħol, tkabbir ta' sagra infermerija u bini tal-fortizza tal-Kottonera. Dawn huma kollha indikazzjonijiet tal-progress li kien hawn fi żmien Kottoner. U allura Bon Amico jidher kważi kważi biex ngħidu hekk iġġustifikat li jagħmel din il-poeżija, jikteb din il-poeżija biex ifaħħar lill-Grammastru. Mejju ġi bil-Wart Użżar, li kienet inqalbet għal-Franċiż u għal-Latin. Ġifieri anke hawnhekk tagħti daqsxejn importanza lil Bon Amico għaliex iċ-ċirkulazzjoni ta' din il-poeżija allura kienet sa titwessa iktar. U hija poeżija kif insejħula enkomjastika. Enkomjastika, jiġifieri poeżija li tfaħħar u tagħti ġieħ lil xi personaġġ dan il-każ huwa il-kap tal-istat. Sewa jew kellha il-kap tal-ordni li dan fil-kuntest storiku tagħna ifissru l-istess. U l-influenza jew kellha l-ispirazzjoni tiegħu x'ismu hu Bon Amico ħadha mill-poeżija awgurjali taljana. Issa, dina il-poeżija turi mela apprezzament dak kollu li l-Grammastru Nicol Kottoner kien ġenerożament qed jagħmel mal-Maltin. U tfaħru minħabba dan il-progress soċjali. Lill-Grammastru l-poeta jaraħ bħala l-feddej tal-gżira. Din hija tema miruta mill-Medjuevu li l-poeta jgħat hemmhekk biex ifaħħar lill-mexxej tiegħu u dejjem donnu jaraħ bħala s-salvatur kemm f'sens militari, hawnhekk mhux f'sens militari, hija f'sens ekonomiku u kemm f'sens soċjali. Issa jgħid ukoll li mingħajru Malta kienet tmut bil-ġuħ. Naturalment għandu l-licenzja poetika li jista' jesa' ħaġra kemm irid. Issa jista' jkun li vera. Il-Grammastru jitqabbel mar-rebbiegħa. Rebbiegħa li dejjem iġġib il-ġid. U l-rebbiegħa dejjem iġġib il-ġid, il-paragun huwa li anke il-Grammastru dejjem qiegħed iġġib il-ġid. Din il-poeżija turi mela kemm il-Maltin kienu jirrespettaw lill-Grammastru Kottoner għaliex il-poeta donnu jgħat jesprimi sentiment ta' dik il-ħabta għalhekk il-letteratura tiswa minn żmien għal ieħor għaliex turi aspett ta' sentimenti, forsi mhux l-aspetti kollha, wieħed jimmaġina li kien hemm min l-irgram mastru kien jara ħdaqxej jikraħ ftehna għajdina hija ħaġa minn hawn id-dinja. Però hawnhekk għandna din il-mera biss. Għax m'għandniex kitbiet iktar. U din il-poezija li nkitbet fis-seklu 17 qed turina dan l-aspett sewwa. Il-rispett lejn il-grammastru tal-ġit illi kien qiegħed jagħmel mal-Maltin. Issa interessanti il-fatt li desol dan issejħilha sonetto din il-poezija. Però jekk aħna noddu sew il-versi insibu li għandha 16 il-vers mhux 14 il-vers. U sejħilha sonetto forsi għax ħasibha sonett bid-demp minħabba li għandha regolarità fir-ritmu. Għandha skema tar-rima u għandha wkoll l-użu tal-volta li taqleb is-suġġett. Dawn huma karatteristiċi tas-sunett. Però jiena naħseb li Desoldanis kien qiegħed jirreferi meta uża l-kelma sunetto għaliha bħala poeżija għal xi festa. Għaliex il-kelma sunet tista' tfisser ukoll poeżija għal xi festa jew għal xi okkażjoni. Aħna diġà għadna li din hija poeżija enkomjastika sewwa. Issa ħalli niflu daqsxejn iktar l-ingredjenti ta' din il-poeżija biex naraw bon amiku kif ħaddem il-lingwa tiegħu meta ma kellu xejn. L-ewwel nett, il-ħsieb tal-poeżija diġà għadna li jdur maġbija tan-natura fir-rebbiegħa. Mejju ġabbostana fuq l-elejjel u kottoner bħal mejju warra plaks kollu minn fuq gżejjer Maltin. Issa, l-iżvilupp tal-ħsieb għandna l-ewwel strofa. Id-dera tan-natura fir-rebbiegħa kif inhi mimlija ġid bl-ilwien u l-fwieħa. Sewa għandek il-wart, għandek iż-żar, għandek il-weraq, inwar, u mbagħad għandek ukoll il-kalma u bla temp, mela għawet joħloq l-atmosfera tar-rebbiegħa. Id-dera tar-rebbiegħa. It-tieni strofa mbagħad tagħtina l-għena tan-natura fir-rebbiegħa. U kif joħroġha? Bis-sema safi, għaliex is-sema safi qed joħroġ minn kull sħab. Anki fuq art ġeblija titfaċċa l-ħajja, għandna l-għana tal-għasafar, ġifieri għaw qed tagħtina l-ħsejjes tar-rebbiegħa. U għanna l-fatt li r-rebbiegħa tferraħ ukoll qalb il-bniedem. Mat-tielet strofa, issa sa jimxi mir-rebbiegħa għal Malta, għandek il-volta, il-qabża mill-ħsieb għal ieħor. Sewa, il-ferħ ta' Malta jiddependi fuq min jieħu ħsieba. Mingħajr dan il-ħarsien ma jkunx hemm ħlief aksu jasar, jgħidilna. U fir-raba' strofa allura t-tifħira diretta lill-Grammastru bħala konklużjoni Kottoner bħala il-metafora tal-għena il-ferħ u d-dawl. Huwa x-xemx li jbiddel l-bard fi sħana. U hekk għandu l-ħsieb magħqud mexxej miexi b'mod loġiku u jasal għall-konklużjoni tiegħu. Iġifieri, mid-deskrizzjoni ta' ġid u għena fir-rebbiegħa, jasal, bon amiko, għal volta fejn jaqleb il-ħsieb tiegħu fuq il-qagħda nazzjonali. U f'din it-tieni parti għandna kumment ta' tifħir il-ġid fil-politika ta' Kottoner jissarraf fi gwadan nazzjonali. Issa, affarijiet oħra li nistgħu ninnutaw huma tekniċi, per eżempju, ninnutaw il-mużikalità tal-poezija, minħabba li l-versi ta' tminja joħolqu ritmu ħafif u ma din il-mużikalità hemm ir-rima li tkomplitat il-ħlewa fil-versi, jiġifieri l-mużikalità qed toħroġ kemm mill-metru ta' tminja u kemm mir-rima. Fejn għandek l-ewwel versi tqabbel mar-raba' vers ta' kull strofa. U t-tieni u t-tielet huma għandhom rima mbewsa. Issa, din l-iskema fl-istess ħin għandha ċerti karatteristiċi, per eżempju, nosservaw illi l-akka ta' żgħar, f'din il-poeżija rridu l-leħnuha bil-ħe li jindika li forsi fis-seklu 17 l-akka kienet għadha titleħħen. Allura tiġi żaħar biex ta' tirrima sew ma' baħar. U għanna wkoll il-kelma gżira illi kienet tiġi pronunzjata bil-ġe, għax insibuha miktuba ġeżira. Ġifieri sa żmien bonomiko il-konsonanti tal-bidu fil-gżira, fil-gżira kienet għadha ġe. Imma naturalment hemm differenza kbira bejn il-Malti tal-Kantilena u l-Malti ta' Bonamico. Il-Malti ta' Kaxaro li huwa eqdem inqisuh bħala Malti medjevali tal-aħħar huwa differenti ħafna minn tal-lum. U dak ta' Bonamico inqisuh bħala l-bidu tal-Malti modern u jixbaħ ħafna il-Malti tal-lum. Wara il-poezija ta' Bonamico nidħlu fis-seklu 18. U insibu xi kitbit bil-Malti ta' Franġisk Widzino li għex bejn l-1678 u l-1767. Fuq Widzino ftit nafu, imma nafu li kien qassis u konfessur tal-Isqof Paolo Alferan de Bussan bejn l-1728 u l-1757 u li laħaq rettur tal-Kumpanija ta' Ġesù u Marija fil-Knisja ta' Santo Rocco il-Belt. Insibu li kien predikatur gwapp. Nafu per eżempju li fl-20 ta' Mejju 1753 għamel diskors bil-Malti f'ġieħ San Calcedonio fil-Furjana. Imbagħad fil-5 Ottubru 1753 qabditu publessija ħafifa u kellu jitlaq minn rettur. Fil-11 ta' Frar 1755 kellhom jagħtuh l-aħħar sagramenti għax reġa' kien marit, imma ftit wara għaddielu. Fis-6 ta' Jannar 1757 inħatar eżaminatur sinodali mill-kapitlu tal-katedral. Sewa, issa lill-Widzino, l-Isqof de Bussan kien qabdu jikteb dottrina għal-poplu. Importanti li nżommu f'moħħna għal-poplu id-dottrina, ġifieri u kellu jirregola l-lingwa li kellu juża biex tiftiha. L-poplu min kien? Poplu kien dak li ma kienx jaf skola, ma kienx jaf jikteb ġifieri u jaqra, allura l-affarijiet ried jagħtihomlu biex iduqqu għal-widneħ. U dan huwa punt li sa jwassalna għall-ħsieb tat-taqbiliet li sa nitkellmu fuqhom. Din il-ġabra bil-Malti u bit-Taljan tad-dottrina ġiet ippubblikata f'Ruma fl-1752 bl-isem tal-Imam Nisrani li hux aktarx l-ewwel ktieb reliġjuż bil-Malti. Anka hawnhekk aħna f'dan il-programm nitkellmu fuq il-poeżija bikrija sewa, però hawnhekk wieħed irid josserva wkoll li t-tagħlim Nisrani hawn dan hu l-ewwel ktieb li għandna għalmenu s'issa sewa li nafu bih bil-Malti l-użu tal-Malti miktub għad-dottrina. Sal-1759 kiteb xi twissijiet għall-kappillani u fl-1766 ippubblika traduzzjoni mill-Franċiż fuq il-Purgatorju. Kiteb ukoll żewġ koronelli. Ġifieri Widzino kien ukoll kittieb sew tal-ħsibijiet ta' dawk iż-żmien. Issa, il-koronelli huma waħda lil Sant'Anna li kitba fl-1730. U l-oħra lill-Glorjus Arkanġlu San Mikiel li kitba fl-1741. Ma dawn insibu wkoll erba' versi bħala att tal-indiema. Din l-att tal-indiema hija interessanti għaliex hija waħda mit-talimiet li jurid jagħti biex jitalmuha għall-poplu. L-poplu li kien poplu kif għandna mhux edukat, jekk ittieħ xi ħaġa li ddoqħ lejju bħala għana Isa, għax hawnhekk hekk qiegħda din, allura se jiftakara u dak kien l-iskop tiegħu, jiġifieri hawnhekk għalkemm jista' jkun li m'għandniex poeżija kbira hawn ftemna, però t-taqbila qiegħda biskop ta' tagħlim. Ħa nisimgħu il-silejn taqranna l-att tal-indiema. Maħfra Ġesu maħbub, mulejja, ħniena, qabel nagħmel id-dnub irrid immut jiena. Hija taqbila li tgħinhom ħalli jiftakru. Ċerti affarijiet għandhom ċerti versi li malajr jiftakru u malajr jitalmuhom, ġifieri u mbagħad it-taqbila naturalment tgħinhom. Issa, ħammu llura għal Kurunella. Kurunella hija talba magħmula versi imqablin u maħsuba bħala tifħir lil xi qaddis u hekk għalhekk għadna li hu kiteb lil Sant'Anna l-ewwel Kurunella u mbagħad lill-Glorjus Arkanġlu San Mikiel. Il-Kurunelli ta' Wizzino juru devozzjoni kbira li kien hawn fis-seklu 18 għal dawn iż-żewġ qaddisin huma msawrin għall-poplu u allura miktubin sempliċi u l-idejat infissrin sew u ċar bla komplikazzjoni. Ma fihom xi poeżija kbira, nerġa' nirrepeti, imma jafsu ħafna fuq ir-rima biex aktar joġbu lin-nies u in-nies aktar jifmuhom u japprezzawhom. Issa, fil-ftit ħin li għanna nistaw nisimaw wahda minnum. Xan nisimaw lil-Glorjus Arkanġlu San Mikel. Xan imxu mal-qari bicċa bicċa, ħalli anka naraw daqxej kif isegwi it-tifħir tiegħu b'mod imqabbel famla ta' taqbila. San Mikel, qalbi għal dillard berridili u għal ġenna kebbisili. San Mikel ftakar fina. La tħallix lil-ladu iqarraq fina. Meta ladu jittantana, inti tkeċċijulna. Meta l-mart jittormentana, tneħħijulna. San Mikel, inti li tħarisna imħabbitna ifik. Għandek imnejn tafulna edak li namlu għalik. Jekk tieqaf magħna li dewwa il-ġuħ il-pesti ma jħabtunix. Il-gwerra, it-terremoti, it-tempesti ma jmissunix. Il-ħsib ta' darna ħudu int, o San Mikel. Sewwilna, aqlinna l-paċi bħal ħanin missir. Fil-marta ruħi, San Mikel, kun ħabib tiegħi. Fil-marta ġismi, nitma li tieqaf miegħi. San Mikel, ejja għandi meta nasal fl-agonija. Jekk tkun fej rasi, ladu ma jistax għalija. San Mikel, ruħi midnubiet ħarisili. Qalbi fil-ġid wettaq ili. Saħti biex naħdem għal Alla indok raħili. Dari bil-biża' t'Alla imlijieli. U nitma li ruħi miegħek fil-ġenna taħodili. So, hija Kurunella mimlija b'karatteristiċi ma għandniex ċans nitkellmu fuqhom, però ħansemmi xi ftit minnhom. Pereżempju, bħala taqbila, sewa, ħallih il-ħsieb reliġjuż qiegħed hemmhekk it-tifħira lil San Mikel, all right. Però bħala taqbila qed juża l-ewwel nett għandu s-sena retorika hemmhekk jekk aħna nieħdu s-sintassi, insibu parallelizmu sintattiku. Pereżempju, fil-mart ta' ruħi. Ara, beda b'dak il-vers, fil-marta ruħi, San Mikel kun ħabib tiegħi. Il-vers ta' wara, fil-marta ġismi, taraħ il-parallelizmu jirrepetilek parti u parti tkun variabli, sewa, nitma li tieqaf miegħi, ecc. Mbagħad għandu rima imbewsa wkoll, li qiegħed iqabbel. Agonija għalija, ħarisieli, wettaqieli, indokrajieli, imlijieli, teħodili. Kultant itawwala ir-rima. U il-versi, naturalment, huma ta' tul differenti. Hawnhekk qed jimxi mhux fuq qies wieħed, kif għamel Bonamico, imma hawnhekk qed jimxi fuq qiesin differenti. Il-ħsibijiet ta' kull strofa huma dejjem jimxu skont il-burdata tat-tema. U l-iktar li jispikka naturalment huwa l-indirizz dirett lil San Mikel. Qed ikellmu qisu xi ħaġa li huwa preżenti. Dik l-idea attitudni anzi li jrid irawhem fil-ħsieb tan-nies biex meta jitolbu lill-qaddis jaraw qisu qiegħed ħdejhom parti minnhom. Pero dawn it-tentattivi ta' Bonamico u Wizzino li smajna illum, x'relevanza għandhom fil-ġrajja tal-letteratura Maltija? Ir-relevanza tagħhom titqies naturalment fil-kuntest tagħhom. Daw kienu l-ewwel tentattivi kif għadna sewa anka bil-kitba għaliex bħala taqbiliet bil-fom kien hemm ħafna iktar. Right, forsi jekk ikonna ċans fuq qed mill-taw il-programmi nitkellmu anka fuq il-taqbiliet popolari, ġifieri kif ħadmu l-Malti bil-fom. Però hawnhekk għandna l-ewwel kitbiet poetiċi. Issa, ir-rilevanza tagħhom tinsab fil-fatt illi huma l-bidu. Pereżempju, jekk aħna nħarsu lejn il-poeżija ta' Bonamico, għandha il- regolarità tal-poezija bil-strofi, bil-rima, bil-ħsieb, meċi, sviluppat, etc. U xi tfisser dik? Illi fuq livell letterarju, Bonamico, naturalment, kien qed jimxi fuq xi ħaġa li kienet teżisti fl-Ewropa. Temna, ġifieri għaw beda jikkopja l-awtur Malti. Alright, fil-bidu tiegħu beda jikkopja il-ħadd ieħor. Eżatt, biex jaddatta għalina. Inti bdejt dan il-programm billi tajt dik is-silta ta' Bożjo jiġi żmien xħin fil-wardija kull xiber raba jiswa hija. Li huwa x'aktarx qawl imnissel fuq il-vers ta' tminja bil-fom. U l-kittib Bożjo, Ġakomu Bożjo, li kienet jikteb mhux bil-Malti, ikkwotah dan għax kien jisimgħu. Jiġifieri hemmhekk għandek. Il-kelm maħluqa bil-fom, però għandha ritmu meqjus u regolari. Temna? Mbagħad għandek il-bon amiko qed jikteb il-poeżija bl-istess qies, bl-istess regolarità. Meta niġu għall-Lużino, il-kurunelli tiegħu, cioè il-kurunella li rajna aħna, m'għandix l-istess regolarità. Qed imexxi il-ħsieb reliġjuż tiegħu skont il-libertà tal-kelma. Jiġifieri min flok ma jħalli r-ritmu jiddeterminalu l-ħsieb, ħalla l-ħsieb jiddeterminalu r-ritmu. U hawnhekk għandek l-ispermentazzjoni, mela, fil-qosor, il-tweġiba tiegħek x'rilevanza għandhom, għaw minn ġi warajhom, minn ġi warajhom jiġifieri immedjetament warajhom, almenu fis-seklu 18 sewa, u anke 19, seta jħares lej dawn u forsi jibni fuqhom. Temna, jiġifieri tal-bidu dejjem ikun daqsxejn fqir, għax m'għandekx ħafna xtara, però kien hemm il-bidu. U hekk b'dak l-aħħar tarif illum dwar il-kitba ta' Bon Amico u Wizzino niġu fi tmiem programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti, jiena flimkien ma' Dr. Charles Briffa nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.